супернікі і памочнікі. Усе мае супернікі ў выбарчай акрузе былі даволі моцныя. Александр Мядзведзь, алімпійскі чэмпіён, шматразовы чэмпіён Еўропы, любімец усёй Беларусі. Або другі, вядомы русафіл і беларусафоб, загадчык аддзелу ЦК КПБ, пісьменнік Эдуард Скобелеў. Майор міліцыі, ауганец, кавалер ордэну Чырвонай зоркі, прозвішча, на жаль, я ўжо не памятаю, або высокі прафсаюзны наменклатуршчык, старшыня Менска абкаму прафсаюзаў таварыш Новікаў. Ну і ўжо шосты мой канкурэнт, гэта згаданы партор гранату таварыш Канойка. Усяго 6 чалавек на адно месца. Усе каманды супернікаў, акрамя скобелеўцаў, паводзілі сябе прыстойна. Скобелеўцы малявалі на маіх плакатах зорку Давыда і пісалі па дыяганалі «сіяніст». Згадвалі прозвішча маёй маці Фрыдрых. Распаўсюджвалі маё фота разам з Лявоном Луцкевічам, Уладзімірам Конанам ды Алегам Бембелем на Багдановічкам свяце паэзіі ў Ракуцёўшчыне. І тут жа подпіс быў «Нацыяналістычная беларуска-сіяністская хеўра». Ну, каго яны там лічылі сіяністам, я не ведаю. Пасля паразы ў першым туры усе мае супернікі ў пісьмовых зваротах да выбаршчыкаў заклікалі аддаць галасы за Александра Мядзведзя і змагацца супраць Садоўскага, прадстаўніка БНФ. Вельмі добрае ўражанне засталося ад майго галоўнага суперніка – Мядзведзя. На сустрэчы ён прыходзіў рэдка, ніколі не сказаў дрэннага слова пра мяне, і нават пасля маёй перамогі ў другім туры, дзе ён з усіх застаўся маім адзіным канкурэнтам, у інтэрв'ю беларускім газетам знайшоў прыстойныя словы на мой адрас. Такім чынам, у Вярхоўным Савеце я апынуўся ў складзе апазіцыі БНФ зусім натуральна, шляхам вось такіх канкурэнтных выбараў. Не магу не згадаць добрым словам яшчэ аднаго чалавека, які бескарысліва па-сяброўску дапамагаў мне паспяхова правесці выбарчую кампанію. Гэта артыст беларускага драматычнага тэатру імя Янкі Купалы Юры Аверьянаў. Блізка я пазнаёміўся з ім на тэлебачанні, калі там старшыняваў Геннадзь Бураўкін, у адной з першых перадачаў «Роднага слова», куды быў запрошаны Юры Аверьянаў. Потым далей знаёмства маё ўмацавалася ўжо ў самім беларускім тэатры, дзе я, як прадстаўнік Інстытуту мовазнаўства Акадэміі навук, праводзіў кансультацыі па культуры мовы для артыстаў трупы. Юры меў незвычайны талент пераймання і абсалютны фанематычны слых. Ён мог з дакладнасцю высакаякаснага магнітафона узнавіць доўгую сінтагму на зусім незнаёмай мове – грузінскай, в'етнамскай, не гаворачы ўжо пра распаўсюджаныя еўрапейскія. Галасы ён падрабляў адмыслова. Гэты свой талент Юры выкарыстоўваў на сустрэчах з выбарцамі, якія арганізоўвала мая група падтрымкі. Ён даў 3 канцэрты, так сказаць, калі універсаму заходні, дзе мы звычайна збіраліся на імправізаваныя пікеты. Тады на гэта дазволу не трэба было мець. Ішла выбарчая кампанія, дзе хочаш там і агітуй. Тэлебачанне транслявала шмат выступаў публічных палітыкаў, як дзяржаўных, так і нефармальных. І людзі ведалі галасы і манеру гаварыць шмат каго з ураду і камуністычнай наменклатуры. Асабліва трапна Юры імітаваў аратарскія перліны першых асобаў наменклатуры – Мікалая Дзюмянцея, Анатоля Малафеева і Яфрэма Сакалова, якія публічна гаварылі завіла расплывіста і ні пра што. Пра такіх у народзе могуць сказаць «гаворыць як спіць, як у сне». Слухаючы гумарэска Вір'янава, мінакі і наведнікі універсаму рагаталі, пазнаючы глыбакадумную партыйную лухту і разумеючы, якія разумнікі імі кіруюць. Разам з наведнікамі універсаму рагаталі і міліцыянты, якія прысутнічалі тут паводле сваіх службовых абавязкаў. Пры гэтым артыст Аверьянаў рабіў гэта ў жанры добрай іранічнай камедыі, без злосці і непрыстойнага гумару, што падсвядома і панавала слухачам. Аднойчы ён інсцэнізаваў пачатак працоўнага дня беларускага рабочага пад гукарад беларускага радыё з 6:30 да 7:30, выконваючы адначасова ролю дыктара радыё, рабочага і ягонай жонкі. Пра што гаворыць радыё і пра што муж і жонка гавораць на кухні, калі слухаюць урадавы чырвоны гучнамовец. Электарат пачынаў задумвацца над абсурднасцю свайго існавання ў камуністычным штодні. Тыя аверьянаўскія выступы, калі версама заходні, можна смела параўноўваць з лепшымі узорамі беларускіх народных інтэрмедыяў, што знайшлі сваё адлюстраванне ў п'есах Галубка і Аляхновіча. На жаль, жыццё Юры абарвалася пры загадкавых абставінах. Пры яго рэдка ўспамінаюць выдатныя радыёзапісы, прозы беларускіх казак, фрагментаў беларускай драмы некуды зніклі. На мой погляд, як чытальніку артысту Аверьянаву сярод ягоных сучаснікаў не было роўных. Нават у нашых такіх прызнаных аўтарытэтаў мастацкага слова, як Ілля Курган ці Валеры Анішенка, якія маюць ад прыроды прыгожыя галасы, шырокі дыяпазон інтанацыяў, спрактыкаваны слухач можа заўважыць пэўныя штампы, паўторы і штучныя ўпрыгожванні, калі здаецца, што актор любуецца сваім радасным валоданнем голаса. У Юрыя Аверьянава гэтага не было. Ён увесь раствараўся ў голасе і вобразе. Ён не слухаў сябе, ён знікаў, калі гаварыў. Я ведаю людзей, якія хадзілі ў купалаўскі тэатр некалькі разоў на тэўе малочніка і тутэйшых, яшчэ і таму, што там іграў Юрый Аверьянаў. Карыстаючыся тэатральным штампам, можна сказаць, яны хадзілі на Аверьянава. Калі б тады, вось калі былі гэтыя першыя выбары, не было бескарыслівай дапамогі добрых людзей, суседзяў, сяброў, знаёмых, не было б той нашай перамогі на першыя даволі дэмакратычныя выбары ў парламент. Дапамога была розная: разносіць улёткі, запрашаць людзей на сустрэчы, збіраць аналітычную інфармацыю ці нават фізічна ахоўваць кандыдатаў дэпутаты, каб не дапусціць сутычак пры магчымых правакацыях на сустрэчах. Памятаю, як Сяргей Ананович, муж мною вельмі паважанай Тамары Шчаснай, юрыст паважнай фірмы, разумны, сімпатычны і дужы беларус з фігурай грэцкага дыскабола, прыязджаў аж сярэбранкай у нашу акругу ў Кунцаўшчыну. І вось сваёй гэтай прысутнасцю ствараў настрой спакою і абароненасці. Во якія ўбыныя в хлопцы, захапленнем каментавалі прысутныя жанчыны, гледзячы на паставу Сяргея Ананавіча.